jazz. Capeta. Mwana mwasi lokola Belinda. Ayaka na bolingo na motema na ngae. Alatisi ngae ekata ya nzube na motema. Sikoyo blese ngae lokola penza moto mosusu. Tala oke ayo sapitie. Come on, man.